दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल जाना तो दूर, हॉस्पिटल तक जाना भी गुनाह माना जाता हो। आज हम बात करेंगे टारा वेस्टओवर के बचपन की, जो आइडहो के पहाड़ों में एक अजीब सी दुनिया में गुजरा। तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको हैरान कर देगी? ये पहला हिस्सा है टारा की ज़िंदगी का, जहां हम उसकी फैमिली से मिलेंगे, एक ऐसी फैमिली जो दुनिया से अलग थलग अपनी शर्तों पर जीती है। टारा का बचपन कोई मामूली बचपन नहीं था। उसके अब्बा जीन का दिल और दिमाग गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो सोचते थे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इस वजह से टारा और उसके भाई बहनों को ना स्कूल की तालीम मिली, ना ही कोई मेडिकल केयर। लेकिन फिर भी टारा के अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी, सीखने की, जानने की। ये हिस्सा उसकी ज़िंदगी के उस दौर का है जहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, टारा का घर आइडहो के बक्स पीक पर था, एक ऐसी जगह जहाँ जंगल और पहाड़ ही उसकी दुनिया थे। उसके अब्बा जीन एक सर्वाइवलिस्ट थे। उनका मानना था कि दुनिया का एंड होने वाला है और इसलिए उन्हें अपनी फैमिली को हर चीज़ के लिए तैयार करना था। स्कूल? बिल्कुल नहीं। जीन के हिसाब से स्कूल बस गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा था। हॉस्पिटल? वो तो और भी खतरनाक। अगर कोई बीमार होता तो टारा की अम्मी फे अपने हर्बल नुस्खों से इलाज करती थी, लेकिन ये नुस्खे हमेशा काम नहीं करते थे। एक बार टारा का भाई लूक जल गया और उसका इलाज घर पर ही किया गया, बिना किसी डॉक्टर के। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो पल। टारा की फैमिली में 7 बच्चे थे और हर एक का काम था या तो स्क्रैपयार्ड में अब्बा का हाथ बटाना या घर के काम में अम्मी की मदद करना। टारा छोटी सी उम्र से ही स्क्रैपयार्ड में काम करती थी, जो कि कोई खेल नहीं था। एक बार तो एक बड़ा सा मशीन उसके करीब से गिरते गिरते बचा। ये सब सुनकर लगता है ना कि टारा का बचपन कितना मुश्किल था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके अंदर एक क्यूरोसिटी थी। वो अपने बड़े भाई टाइलर को देखती, जो चुपके चुपके किताबें पढ़ता था। टाइलर ने टारा को म्यूज़िक और थोड़ी सी पढ़ाई का चस्का लगाया। वो उसके लिए एक छोटा सा रोशनी का दिया था, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी बदल देगा। टारा के अब्बा का असर इतना गहरा था कि वो हर चीज़ पर शक करते थे। एक बार जब टारा की अम्मी को कार एक्सीडेंट हुआ, तो हॉस्पिटल की बजाय घर पर ही इलाज किया गया। टारा को ये सब देखकर अजीब लगता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी फैमिली के रिवाजों में बंधी हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। टारा के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी, वो चिंगारी जो उसे एक दिन इस छोटी सी दुनिया से बाहर ले जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या टारा इस बंधन से निकल पाएगी? दोस्तों, ये तो बस टारा के सफ़र की शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे टारा ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर पढ़ाई का रास्ता चुना और कैसे एक छोटी सी लड़की ने अपने ख्वाबों के पीछे चलना शुरू किया। क्या आप तैयार हैं टारा के अगले एडवेंचर के लिए? मिलते हैं जल्द ही।